Az ötödik nap. A három lány egyből felismerte hősünket, és dühös szempárokat meresztettek rá. Ágnes kezén vaskos kötés volt, és csoda lesz, hogy ami történt vele, azután képes lesz visszanyerni a teljes funkcióját. Mellettük volt még kettő srác is. Magas, szakállas, szemüveges, tetovált faszfejek. Ágnes nem bírt magával, és veszett módon elkezdett guduvára ordítani, felé mutogatni, hogy ő tette ezt vele, és hogy hívják a rendőrséget, mert megvan az, aki a Morizonsban súlyosan bántalmazta őt. Olgának és Alexandrának mondott valamit a dolog, ugyanis hallották, hogy egy feketebőrű személy milyen brutális dolgot művelt egy lányjal, illetve, hogy kettő döglött köcsögöt is találtak a WC-ben, ami feltehetően szintén az ő alkotása volt. A kettő srácból előtört a lovagiasság, és bár Guduvai rossz szót nem szólt hozzájuk, az egyikük odalépett hozzá, és egy hofopunigger hozzáfűzéssel együtt megpróbálta hátralökni őt. Természetesen az ő ereje és termete bőven alulmaradt Guduvával szemben, aki ezt a szánalmas provokációt azzal jutalmazta, hogy a nadrágon keresztül megragadta a fiú herezacskóját, és a benne lévő heréket nemes egyszerűséggel szétroppantotta. A fiúból halk nyöszörgés szökött ki, majd összecsuklott. A másik srác nyelt egyet, és bizonytalanság fogta el azzal kapcsolatban, hogy neki menjen hősünknek. A három lány ettől eléggé frusztrált lett, és mondták neki, hogy nem fogják őt élvezéstig szopni, ha nem veszi fel a harcot a negroid hátserepesztővel. Mivel, hogy szegény srácot a héten csak kétszer szopták még le, így erőt vett magán, és neki rohant Guduvának. Viszont mielőtt még bármilyen fogás vagy egyebet sikerült volna találnia rajta, Guduva kettő oldalról megfogta a fejét, és a hüvelykujjaival játszik könnyedséggel kiszúrta a szemeit. Érdemes megjegyezni, megfigyelni, hogy milyen rugalmassággal és megszokottsággal bánik az emberi és állati testekkel egyaránt. Kortól, nemtől és bármilyen egyéb jellemzőtől, tulajdonságtól függetlenül. A megvakított fiú a villamos padlójára zuhant. Kinyomott szemgolyóinak helyéről patakzott a vér, és rászkódott. Mind a kettő magukat nagyon erősnek gondolt geci haldoklott. A villamoson itt már sokan észrevették, hogy mi zajlik, és a következő megállónál leszálltak. Viszont voltak olyanok, akik teljes közömbösséget tanúsítottak az egész dologgal szemben. Továbbra is ott ültek, nyomogatták a telefonjukat, részegen aludtak, és hasonló dolgok. Akik a megállóban voltak és látták, hogy mi folyik, azok is inkább egyszerűen nem szálltak fel és gyalogolni kezdtek. Nem az ő dolguk, ami másokkal történik. A villamosvezetőt se különösebben foglalkoztatta a dolog. Olga és Alexandra viszont féltek, mitől összepisálták magukat a tömény agresszió látványa véget, amit hősünk művelt. Mozdulni sem bírtak! A három faszopó ribanc, Julia, Ágnes és Olivia teljesen védtelenek maradtak. Most Guduva következett. Hirtelen nekifutásból megindult, és pár hatalmas lépéssel lendületbe helyezve magát kitámasztotta karjait kettő fogockodóra, és a kettő lábával a levegőben hatalmasat rúgott Julia mellkasába. A kurva pont a szerelvény hátsó részénél volt, és teste egyszerűen kirobbant az üvegből rá a sinekre. Bordái apró darabokra törtek, viszont alig ha sokáig érezte ennek a fájdalmát, ugyanis a villamos áthajtott rajta, levágva mindkettő lábát, a bal karját, és néhány másodperc múlva a megállnyi kéz által szopatás közben fogdosott kurva fejét is. Olivia és Ágnes hisztérikus visításba kezdtek, viszont a tömény mentális terrort nekik sem kellett már sokáig elviselni. Guduva megragadta Olivia felső testét, és bár az akárhogyan kapálózott, semmit se ért el vele, így teste a törött kiálló üvegekre lett nyomva. Szíve és tüdői fellettek nyársalva, és hatalmas csöcsein a zsírcsomók potyogtak ki a villamos hátsó részén, le az aszfaltra, majd még pépesebbé téve a villamos kerekei által. Hősünk a haldokló lány nadrágját leszakította, hatalmas erős ökleivel szétfeszítette a vagináját, ujjaival szétkaparta, tépte a méhfenekét, és azon keresztül elkezdte kitépni a csöcsöcs kis ribanc vékony belét. Oliviának bődületes megkönnyebbülés lehetett az, hogy testét már kezdte elhagyni az élet, ugyanis iszonyat fájdalmat érzett volna, ha ez épp tudattal történik bele. A kitépett vékony beleket a nyaka köré helyezte, és úgy nézett ki velük, mintha egy trópusi virágfüzért viselt volna. Az Astoria megállónál jártak. Agnes itt már menekülni akart, viszont Gudu hátulról megragadta a nyakát, és visszarántotta őt a villamosra. Most következett a lány másik ökle. Guduva szinte ugyanúgy szavatokká tördelte, ropogtatta, barmolta, mint ahogyan azt a másikkal tette még 2 nappal ezelőtt. Ágnes torka szakadtából visított, meg annyi falkat szopott szájából, alig ha tört még ki ilyen állatias hang. Guduva egy nagyobb, törött üveget megragadott, és elkezdte vele szúrni a lány egyik karjának felső részét. A kis vékony ribanc húsa és csontjai könnyen elválasztásra kerültek, és néhány csűrés, csavarás után sikerült őket elválasztani a testétől. Ez után Gutuva a levágott kart mindkettő kezével megfogta, akár egy baseball ütőt, majd a legnagyobb intenzitással elkezdte vele a lány egész felső testét ütni. Ágnes levegőért kapkodott, bár nem sokáig, ugyanis a feje is kapott néhány erőteljes csapást, így a saját karjával betört koponyájával gyors haldoklásba kezdett. Az erő, vehemencia, amivel a levágott karral ütötte a kis faszopó pondrót. Olyan volt, hogy a kar néhány perc leforgása alatt úgy nézett ki, mint egy nedves rongy. Miután Guduva észrevette, hogy a levágott kar használhatatlanná vált, úgy érezte, hogy ideje pontot tenni a dolog végére. Megfogta hátulról a lány fejét, és elkezdte a lépcsőnek ütni azt. Minden egyes ütéssel, ott baszással egyre több és több törés történt, és ezzel egy időben több agyvelő is szökött ki a repedések után szabadon maradt részeken. Néhány falatot Guduva közben a szájába is vett, megízlelve, lenyelve a kis faszopó kurva agyvelőjének darabjait. A Deák Ferenc térhez közeledvén Guduva kiugrott a villamos hátsó ablakán, le a füves, fás utat elválasztó részre. Minden bizonnyal, akik a végállomáson felszálltak, azokat a legpazarabb, legcsodálatosabb, legmesésebb látvány fogadta. Haldokló, magukat sebezhetetlennek gondoló köcsögök és szétrongálódott, döglött, megsemmisített tinéribancok tetemei. A kitépett belekkel a nyaka köré helyezve feltűnést keltve, de magabiztosan megindult a Dohány utcában. Sokaknak megakadt a szeme a negroid hátyarepesztő tisztán vett, de újból kibaszottul véres ruházatán és a díszként viselt női belsőségen. Némileg ittasan és kurvák vérétől bódult állapotban ment az utcán. Frusztrált volt azért, mert ő most tényleg csak jól akarta magát érezni, ellenni a szabadban, baszni, keférni, szopatni, kínozni, gyilkolni különböző élőlényeket. Viszont megint a céltalanság érzete fogta őt el, és nem igazán tudta, hogy hova kéne ezek után mennie. Az utcán lefelé menet szembe került vele egy giroszos, és mi elég éhes lett ezen a ponton, így gondolta megkajál. A mellette ülő vendégek fura tekintetet vetettek a véres, női belekkel díszített küllemére, viszont nem mertek szólni neki. Guduva 2 mindenféle extra körettel telített girosztálat, 4 nagyméretű cézás salátát és 2 liter szénsavmentes ásványvizet fogyasztott. Ezek után a Cox meleg bár mellett ment el, ahol már kint érezni lehetett a lentről kiszivárgó izzadt buzigeci illatát. Gondolta betér ide, ugyanis egy bőséges étkezés után igazán jól tud esni egy férfisek dugása. A bejáratnál kidobta Olivia beleit a kukába, majd belépett. Egyből sok fehér köcsögnek felcsillant a szeme, ugyanis szinte mindegyiknek buzeráns innyenség volt a fekete faszopása, magába keféltetése. Leült a bárpulthoz, majd az itallap rövid tanulmányozása után kikért 3 üveg Pilsner Urquellt. Közben nézegette a körülötte lévő buzeránsokat, és már érezte is, ahogyan a faszába szép lassan elkezd a vér áramlani, hogy felkészítse magát egy férfiseg felnyárcsalására. Ekkor a vállán egy gyengét paskolást érzett. Megfordult, és egy fiatal, rendkívül köcsögösen öltözött cigány férfi volt az. A férfi guduva mellé ült, majd kérdezte tőle, hogy honnan jött ide, mit gondol Budapestről, mi a neve, meg egyéb kisbeszédű dolgokat. Négerünk mindenre tőmondatokban felelt. Sosem volt kedve az ilyen felesleges körökhöz, és egyből szeretett a lényegre térni. A cigány mondta neki, hogy ki fogja szopni a geciét, egy percig sem kell félnie, és a seggét is megbaszhatja. Büszkékedett azzal, hogy Roma valagában már több száz fasz talált szállást. 7 éves kor óta rendszeresen dugta őt az apja, idősebb testvérei és barátjai, szóval biztosíthatja őt, hogy az ő picsája zamatos falat lesz az éjfekete párzó lándzsának. Guduva gondolta, hogy miért is ne baszhatja meg ezt a köcsög cigányt, elvégre nincsen más tennivalója jelenleg. A férfi mondta Guduvának, hogy még el kell intéznie egy telefonhívást, aztán jön vissza. Próbál sietni a dologgal. Emberünknek nem volt szimpatikus az, hogy már kezdték felhergelni a farkát, mire a másik mondja, hogy most bizonytalan ideig még várnia kell. A cigány kiment a helyiségből. Teltek múltak a percek, a kezében lévő sörös üveget már szinte majdnem széttörte. Közel 4 óra telt el, amikor a cigány visszajött, és mondta neki, hogy mehetnek a WC-be. A WC-ben több buzi is pisált, szart, szopta egymás faszát. Guduva nem tétovázott, és szarakodott a derekánál, megragadta a vékony köcsögöt, lehúzta a nadrágját, és már a csapnál elkezdte neki felnyomni a farkánt. A cigány jajgatott, mert bár rendesen bejáratott hátsóval rendelkezett, ez a méret és dühös kúrás még az ő végbenyilásának is kihívást adó edzést jelentett. Pár perc kemény dugás után Guduva beleélvezett a férfisegbe, majd a gecis, szaros, meleg cigányseg nedvétől bűző makját tisztára szopatta a köcsöggel. Közben a tükörbe nézett, és arra lett figyelmes, hogy mögötte több termetes cigány van. Amikor már leesett volna neki a helyzet, már túl késő volt. A nyakában egy méretes injekciónak a szúrását érezte. Az injekcióban midazolam és GHB keveréke volt. Az anyagok hamar szétáramlottak testében, és bármennyire is erőteljes volt fizikailag és szellemileg is, ezen kettő anyaggal és a belé juttatott dózissal nem tudott mit kezdeni. Hamar a földre került. Az utolsó hangok, amiket homályos látása és az elsötétülés közben hallott, azok voltak, hogy megvan a mocskos nigger, most megkaptad a magad itt a geci. Illetve, ami a leginkább megütötte a fülét, az az, hogy Kisicsi és Nagy Mária örülni foglak a Mennyországban azért, amit most fogsz kapni. Szemét afrikai paraszt. Guduva hasra a földön ébredt fel, egy gyengén megvilágított, viszonylag üres szobában. Mind a 4 végtagja 3 darab, egyenként 20 kg-os kettlebellhoz lettek, a lehető legszorosabban, legerősebben kötözve. Ezek a súlyok önmagukban nem lettek volna annyira vészesek, a hátrepesztő fizikai erejével alig ha vetegethetett bárki is, viszont a gyógyszerek együttes hatása túl erősnek bizonyult, és izomlazító depresszáns hatásuk kitett magáért. Így képtelenség lett az, hogy még csak a karját is felemelje az egyenként 60 kg súllyal. Hangos röhögés zengette be a gyengén megvilágított helységet, majd a nyíló ajtón sorban sok fiatal korosztályba tartozó cigány lépett be. A legfiatalabb alig érte el a 10 éves kort. Mindegyikük fasza ágaskodott, és alig várták, hogy belehelyezzék az izmos négersekbe. Ezeket a srácokat nem izgatta különösebben az, hogy kit vagy mit basznak meg. Lehetett az egy néhány hetes csecsemő, egy 90 éves nyugdíjas néni, vagy pedig akár egy kutya. Egy 13 éves srác helyezte először farkát Guduva seggébe, majd jelentelen, de gyors dugásba kezdett. Normális esetben hősünk az ülepét úgy össze tudta volna szorítani, hogy azzal szétmorzsolja a cigánygyermek szánalmas faszát, azonban ez a hatalmas dózisú drogkoktél véget, amit belé juttattak, nem sikerült. Néhány perc őrült kefélés után a gyermek beleélvezett a seggébe. Aztán jött a következő, aki nemrég érte el a 10 éves kort. Ugyanaz a mocskos, a lyukon minden mást, mint kort, fai hovatartozást, bármilyet figyelmen kívül hagyó megrakás kezdődött. Aztán jött a következő, majd a következő, és így tovább. Guduval lelke viszont erős volt, és érezte, hogy hamarosan képes lesz nagyobb erőt keríteni magán. Addig viszont most először életében, de tűrnie kell ezt a fajta megalázást. Egy idő után elveszítette a számolást, hogy hány fiatal cigányfiú rakta meg őt. Egyiket sem foglalkoztatta az, hogy az előzőleg meg annyi spermás adagjába kellett unkolniuk a falkincájukat. Nem tartották gusztustalannak, vagy fertőzés veszélyesnek. Legalább 18 cigánygyermek dugta meg őt. A legfiatalabb 10, a legidősebb 15 éves volt. Ekkor azonban szólítottak valakit, aki nem ebbe a korosztályba tartozott. Ő volt Ostoros Ronaldo, Nagy Mário bátyja, de a többiek csak Óriás Ronaldónak hívták. Pénisze Guduva méretétől nem sokban maradt el, és a fizikai jellemzői se voltak annyira eltörpülőek mellette. Az egész kancigány úgy nézett ki, mint egy továbbfejlesztett, genetikai kísérletekkel mindenféle fizikai erőt megnövelt Nagy Mário. Szóval Óriás Ronaldo elővette dühös, már most előváladéktól gőzölgő farkát, és bármilyen előkészület nélkül elkezdte beletuszkolni Guduva seggébe. A negroid hátyarepesztő jól bírta az eddigi megalázást, anális behatolások sorozatát. Viszont ezt már sajnos ő is megérezte. Óriás Ronaldo, vérengző putri húsángja, méltó ellenfélnek bizonyult Guduvával szemben. Ez az illető közben végig négerezte, fekázta őt, emlegette Nagy Mário nevét, illetve azt, hogyha befejezte a baszást, akkor különböző kínzásoknak fogják még őt alávetni, aztán megölik a gecibe. Ez így nem mehetett tovább. Guduva harcolni kezdett a beleinjektált midazolam és GHB keverékkel. Minden erejét a karjaiba vetette, mint egy állatias ordítás közepette sikerült felemelni a jobb karját, és hátra suhintott vele. A 60 kilónyi súly kellemes lengéssel csapódott Óriás Ronaldo derekának, sikeresen lelökve őt Guduváról, és eltávolítva seggéből a veszett barna faszt. Az ott maradt cigány, aki felügyelte ezt az egészet, hirtelen odalépett, és mezítlábasan arcba taposta Guduvát. Vagyis inkább csak akarta volna, ugyanis Guduva a szájával elkezdte tépni a cigány lábujjait. Rendkívül erős, egészséges és afrikai ragadozókhoz mérhető harapása egyre jobban és jobban cincálta le a kis csontos kinövéseket, miközben az fájdalmas nyöszörgés közepette, próbálta egyre inkább a másik lábával ellöpni magától Guduva fejét, száját, de mint hiába. Miközben a bal kar sikeresen kiszabadult, majd egy határozott mozdulattal megragadta a cigány másik lábszárját, elfordította, és nemes egyszerűséggel kitörte belőle a csontot. A cigány szimultán szarta össze magát, és bőgött, majd a földre zuhant, így kiszabadítva lerágott lábfejét a néger bosszú szomjas állkapcsai közül. Óriás Ronaldo eközben már elkezdett feltápászkodni. Azért ment neki ilyen lassan, mert amikor leesett hősünkről, akkor a betonba verte a fejét, és ez minimálisan megszédítette őt, de már nagyon hamar kezdett helyrejönni. A hátra zuhant cigány zsebéből kiesett egy kihajtható pengés stilettó kés, amivel Guduva olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, kiszabadította a maradék végtagjait. Afolabi Guduva és Óriás Ronaldo egymásnak feszültet, vicsorogtak, mint kettő hímvadállat, akik a területi párzási dominanciájukat akarják érvényesíteni. Guduva egy, és Ronaldo is egy kettlebellt felkaptak, majd azzal kardoztak, próbálták eltalálni a másik bordáit, arcát, valamelyik végtagját. A 20 kg-os acélgolyók csak úgy csattogtak a levegőben. Guduva hirtelen félrelépett egy egyenes suhintás elől, majd Ronaldo térdéhez vágta az acélgolyót. Ezt a sérülést már nem fogja zsebre tenni, gondolta magában. Viszont Ronaldo nem egy puhány cigány volt, sőt, talán a legkeményebb fából falakták. Tekintetén látni lehetett a hatalmas fájdalmat, de tovább is lépett rajta. Most ő következett. Visszakézből pördült egyet, és a kettlebellt gudva hátához vágta. Hősünk majdnem felnyekkent, mert szinte biztos volt benne, hogy erős izomrendszer és csontozat ide vagy oda. Ez a becsapódás van, amit megpuhíthatott benne. Sajnos a benne lévő drogok még mindig nagy hatással voltak rá, így Ronaldónak felettébb nagy előnye volt vele szemben. Döntenie kellett. Megfutamodik, és később lerendezi ezt vele, vagy inkább kockáztat, és megpróbálja ebben az állapotban legyőzni ezt az őrült kancigányt. Bármennyire is felbaszta a helyzet, de úgy érezte, hogy most mennie kell. Egy utolsó próbálkozással Ronaldo felé hajította a kettlebellt, aki azt a levegőből úgy nyomta félre, mintha az egy tollas labda lett volna. Guduva ekkor kisietett a szobából, és elkezdett felfutni a lépcsőn. A háttérből hangos ordítással szólt egy cigány, szökik a nigger geci! Majd a többi szobában rengeteg cigány kezdett megindulni. Guduva egy zárt, fémajtónál találta magát. Megpróbálta kiszakítani a kilincset belőle, de mint hiába, nem sikerült. Ekkor a cigányok már csak néhány lépcsőnyire voltak tőle. Az egyik odalépett hozzá, és elkezdte őt ütni, mire Guduva megfogta mindkettő kezével a fejét, és a kiálló kilincshez nyomta. A cigány orra úgy tört be, hogy egy szabályos formát alkotott a becsapódást elszenvedett kilincsel. Viszont ahogyan ő hátrazuhant a lépcsőn, már a következő cigány intézte volna a támadást. Ekkor végre szerencsés helyzet történt, ugyanis a zárszerkezet a sok piszkálás után megadta magát, és az ajtó kinyílt. Hősünk még ekkor teljes erejéből visszacsapta azt, így majdnem amputálva egy cigány srác bal karját, aki éppen felfelé nyúlt volna, késsel a kezében. A leeső kés Guduva eltette, gondolta jó lesz ez még későbbre. Még akkor is, ha mindig a nyers ökleibe vetett fizikai erőben hit, a ma esti összekötözöttség bizonyította neki, hogy egy kés jól tud jönni, bármilyen helyzetben, még egy olyan embernek is, mint amilyen ő maga. Cigányok geciétől mocskos seggel és sérülésekkel futott ki a Kertész utcára. Csodával határos módon a nadrágjában még mindig megvolt a pénztárcája, benne a bankkártyája, személyigazolványa. Valószínűleg a cigányok annyira el voltak foglalva a felégezett perverz utálattal, hogy rasszi jellegükről teljesen megfelelkeztek, és még csak kizsebelni is elfelejtették őt. A negroid hártyarepesztő elkezdett lefutni az utcán, közben a háttérből már hallotta azt, ahogyan a cigányok éhes patkányokként özöglenek ki az épületből, utána eredve, keresve őt. A vittula előtt sok bölcsész, egyetemista és horoszkóp kutató gyűlt össze, megvitatva a beszívott intellektuális dolgaikat. Guduva lefutott a helyiségbe, félrelökve néhány ott lévő senkiházit, majd a WC-be ment. A vittula előtt hallotta azt, ahogyan sok cigány elvonul, keresve őt, faggatva az ottaniakat, hogy láttak-e erre egy méretes nagy darab négert. Közöttük volt most óriás Ronaldo is. Egy részeges fiatal fiú rászólt Ronaldóra, hogy nem kéne így niggerezni, mert ez egy olyan viselkedés, amit itt nem tolerálnak. Ronaldo nem szólt semmit. Egyszerűen úgy pofán öklözte a srácot, hogy annak minden előső foga kicsort, vagy a testre a földre zuhant. A fiú barátnője ezt látta és felvisított. Viszont ez a visítás nem tartott olyan sok ideig, mert Ronaldo torkon csapta őt, széttörve nyelőcsövét, így lebaszva őt a létezés palettájáról. Többen is nekiestek Ronaldónak, de ő játszik könnyedséggel törte be az arcokat, pattintotta ki karokból a csontokat. Ha nem lett volna Guduva és közte ilyen állatias utálat, akkor talán még egy jó csapatot is alkothattak volna, ami a semmire kellő magyarok elpusztítását érinti, de a valóság nem ez volt. Hamarosan rendőrautók szirénáját lehetett hallani. Guduva gondolta, hogy most vagy soha. A lehető legnagyobb gyorsasággal kifutott a helyiségből, vagy egy, az utca elején éppen álló autóhoz rohant. Kiráncigálta a benne lévő középkorú férfit, telibe taposta a gázt, és elhajtott. A gázba taposás előtt még egyszer hátra nézett, és látta azt, ahogyan óriás Ronaldo maga körül szétroncsolt fehér testekkel, véres öklökkel és infernális vigyorral az arcán kacsint felé. majd az ujjával mutogat, jelezve azt, hogy itt még nem végeztek. Vele. Iszonyat módon felbaszta az, hogy nem tudta ezt most lerendezni, viszont el kellett fogadnia a jelenlegi fizikai állapotát, és megfogadta magában, hogy ezt a dolgot hamarosan le fogja zárni, óriás Ronaldóval. Az Erzsébet körútról kihajtott, útközben kiszakította a panelből az AI vezérelt GPS-t, és mindenféle egyéb modern dolgot. Majd egyre inkább Budapest szélére vette az irányt, reménykedve abban, hogy valahol meghúzhatja magát és aludhat. Egészen Újpalotán túl vezetett, ahol aztán frissen eltulajdonított autójával egy bokros részbe hajtott, leparkolt, majd mély negroid alvásba kezdett.